Book 2 48 48 أنشطة العطلات กิจกรรมระหว่างการพักร้อน هل الشاطئ نظيف؟ หาดทรายสะอาดไหม هل تمكن فيه السباحة؟ เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม هل السباحة فيه غير خطرة؟ เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ أحب أن أركب الموج. ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น أحب أن أغطس. ดิฉันอยากดำน้ำ أحب أن أتزلج على الماء. ดิฉันอยากเล่นสกีน้ำ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ أنا مجرد مبتدئ ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด أنا في مستوى وسط ดิฉันพอเล่นได ้ أستطيع التعامل مع ذلك جيدا ดิฉันเล่นได้ดีมาก أين التلفريك สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน هل معك زلاجات سكي คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า هل معك حذاء سكي คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม